الرحيم والنثر علم المفعولية والجر علم الإضافة نسب چده برابر خبر ده که حرکت وی او که حرفی که لفظن وی او که تقدیرن وی او که محلن وی دا علامه دا که دلو دشه دا مفعول علام المفعولیتی یعنی کون الشی مفعولا که دل دا شی دی مفعولا جر که اغا حرکتو که حرفی لفظنوی او که تقدیرنوی یا محلنوی دا علامه دا که دلو دا شی دا مضافن الیهی ابل ورز ویلو چه رفع علامه ده فاعلیت ده او داغی وجم ذکر شو نوست ذکر کهی چه نسب دا علامه ده که دلو ده شه ده مفعول ده پا دی بانده دا سوال واردیگی چه من نمانم دا خبره چه نسب علامه دا مفعول له بلکه څنګه چه نسب فا مفعول که موجودی فا مفعول که رازی نو دغس نسب فا نور و اسماو که هم موجودی لکا مفاعیل خمسه شل مفاعیلی خمسه د دین علاوه په نور او اسماو کې هم موجودیږي لکه حال تمیز استثناء وغیرہ د کوم نسب موجودیږي نو تاسو جواب وکئ چې مفعول عام ده مفعول عام ده حقیقتا یو که حکمن وي حقیقتا هو ظاهر او ښکار خبره ده او حکمن مفعول هغه ته ویل کیږي چې هغه سره تعلق د فعل راغلی وي پس د اتمام د نفع فاعل باندې چې هغه سره تعلق د فعل راغلی وي پس د اتمام د فعل نفع فاعل باندې خبره مانه یې نه نو پدې کې حالم داخل دی تمیزم پدې کې داخل دی استثناء پدې کې داخل ده خج او جر علامه د اضافت ده جر علامه د اضافت سوال واردیږي چې نما نما چې جر غنې په مضافن الیه کې موجودیږي بلکې جر با په هغه مجرور کې راغلی په هغه مضاف الیه کې براغلی وي چې الته هغه مجرور وي په حرف جر سره چې هغه مجرور وي لکه مررت به زیدین کې مررت به زیدین مررت به زیدین کې په حرف جر په وجه معنی غصره جواب داده چې مضاف الیه عام دی حقیقتا وی او که حکمن وی حقیقتا خو ظاهر خبره ده او حکمن اغا مضاف الیه لکه او حکمن لکه جاری مجرور شو لکه مرار تو بیزی دین کی لکه مجرور شو مرار تو بیزی دین کی اساق سوال کی چی الفعلیتی او المفعولیتی کی یاو تا مصدری را وڑیو او پا والجر علم الاضافتی کی یاو تا مصدری را نوڑلا امیر خیل لی ورال تیویلو علم الفعلیتی علم المفعوليت یا او تا مصدریه سره لګولیو راوړیو او په الاضافتی کې یا او تا مصدریه نیو راوړی دا ولی جواب داده چې اضافت مصدر به نفسه دی اضافت خپل باندې مصدر دی نو یو تا مصدر راوړل ته ضرورت نو او فاعلیت او مفعولیت کوم فاعل او مفعول فاعل او مفعول دا به نفسه مصدر نو نو الته دیو جن یو تا مصدر راوړل خجو دا سوال واردیږي چرف فاعل تا ولی ورکلا نسب مفعول تا ولی ورک جری اضافت تا ولی ورک جواب داغینا داده چه فاعل قلیل او رب سقیل نمانگ سقیل قلیل تا ورک او مفاعل کثیر دی او نسب خفیف ده نمنګه خفیف کثیر ته ورک د پاره د رعایت د تعادل نجر خپل باندې متعین شو د پاره د اضافت کرپم پایل ته ورک للا نسب مفعول ته ورک دا مشهور متل له چې فتعین البتک للبازگل بران فی گانا نجر خپل باندې متعین شو د پاره د چشي د اضافت د پاره خبر باندې پوښ والعامل ما به يتقوب المعنى المقتضي للاعراب عامل د اسم چې مؤثر دی ما هغه شی دی به چې په سبب قریبه د غیباندی يتقوم المعنى المقتضي للاعراب حاصلیږي موجودیږي هغه معنا چې په معرب باندې واردیږي په معرب باندې راځي په طریقه د بدلیت باندې حس معنا چې هغه مقتضی د اعراب ده چې هغه فاعلیت ده مفعولیت ده او اضافت ده پښو په دی باندې مخکې مصنف رحمه الله تعریب د اعراب وکړه نو اوس مصنف رحمه الله تعریب د عامل کوي یعنی هر کله چې مصنف رحمه الله فارغ شو د سبب قریبه نه سبب قریبه نشرو یو کلا په سبب بعید کې نوی ویلی والعامل ما به يتقوم المعنى المقتضي للاعراب خبرونه فيه کنه دا غرنګي د عامل دراوړلو د فاره نور وجوهات هم شته ده د عامل دراوړلو د فاره نور وجوهات هم شته ده ایو وجدادا په تعریب د اعراب کې لفظ د اختلاف راغلی و په تعریب د اعراب کې لفظ د اختلاف راغلی او د اختلاف د لپاره یو سبب قریبه ده یو سبب بعیده ده نو مخکې په الاعرابو سره اشاره وکړله سبب قریبه ته نو اوس سبب بعیده ذکر کوي ذکر کوي ده سبب بعیده دیمه وجه دادا چې مخکې په حکم د معرب ذکر کا حکم د نو په هغه کې عامل ته اشاره وکړه زمنن کې عامل ته اشاره وکړه زمنن نو وس عامل د هغه ذکر کوي صراحتن خبر به یې کنه په مخکې حکم د معرب ذکر کا او په هغه کې اشاره وکړله عامل ته زمنن نو وسو د هغه عامل ذکر کوي صراحتن او درې موجه دادا چې مخکې د معرب تعریف وکړه فالمعرب المرکب الذي سرا او هر مرکب د پاره لا بودی وی د سلور علتونو نه دا هر مرکب د پاره لا بودی سلور علت مادی یو دیم علت سوری دریم علت فاعلی سلورم علت غایی خبرمان پوش پنش معرب علت مادی ده معرب علت مادی ده اعراب علت سوری ده اعراب علت سوری ده خبرمان تاسو پویگی گنا پویگی خجی او عامل علت فاعلی ده عامل علت فاعلی ده او معنا معتبرا اغه معنی چې په دې معرب لمبر په لمبر باندې راځي معنی معتبرا د علت غید علت غید نو د دې وجنه والعامل سر مصنف رحمه الله علت فاعل ذکر کوي سره نو ویل والعامل ما به يتقوب لك مثالونه وګورئ لك جاء فدي التركيب كي جاء زيدون جاء زيدون جاء عامل له جاء عامل له ددي سبب په وجباندې په معرب کې څه شوی دا رفع راغله چې راغله دا مقتضی د اعراب دی او مقتضی د اعراب څه شوی دی چې هغه فاعلیت دی او رفع څه شوی دی دا علامه ده رفع علامه ده رأيت زيدن كي رأيت عامل لي شده؟ رأيت عامل لي عامل لي كنا دي أو زيدن تشده زيدن تكم دي دا معرب دي أو معرب دي أو معنى مقتزيد إعراب دلتا أغا مفعول يد دي أو نسب على مدى نسب على مدى مررت بزيدن كي مررتو بزیدین که مررتو بزیدین دا عامل لے ما عامل لے کنا دے عامل لے او زیدین دا معرب دے او معنا مقتضی دا اعراب دلتا اضافت دے او جر دا علامہ دا باقی سبق بطلق سباوی انشاءاللہ بس دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعامل عامل ده اسم عامل ده اسم چې مؤثر وي ما دا هغه چیز ده دا هغه شی ده به چې دا هغه د سبب بعیده په وجه باندې حاصلېږي معنا حاصل معنا چې هغه مقتضی د اعراب ده چې هغه فاعلیت ده مفعولیت ده او اضافت ده